stadialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 4 lipca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kancelaria Prezydenta informuje, że sędzia Józef Iwulski od dziś z mocy ustawy kieruje pracami Sądu Najwyższego. Strażacy walczą z pożarem wysypiska śmieci w miejscowości Mostki koło Zduńskiej Woli. Na chwilę obecną próbujemy opanować sytuację. Tajemnicza substancja rozlana na lotnisku w stolicy Gruzji. 7 pracowników portu trafiło do szpitala z objawami zatrucia. W Warszawie demonstrowano przeciwko zmianom w Sądzie Najwyższym. W proteście wzięli udział m.in. politycy opozycji i sędziowie. Przed gmach Sądu Najwyższego przybył również były prezydent Lech Wałęsa. Zebrani skandowali wolne sądy, wolna Polska, niektórzy mieli flagi biało-czerwone i Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda potwierdził w wydanym wieczorem przez jego kancelarię komunikacie, że sędzia Józef Iwulski od dziś z mocy ustawy kieruje pracami całego Sądu Najwyższego. Sam sędzia Iwulski poinformował kilka godzin wcześniej, że zastępuje Małgorzatę Gersdorf na czas jej nieobecności na mocy wydanego przez nią wczoraj zarządzenia. W komunikacie Kancelarii Głowy Państwa przypomniano, że zgodnie z obowiązującą ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, z mocy prawa przeszli w stan spoczynku. Chcąc dalej orzekać, powinni byli złożyć wniosek z prośbą o dalsze orzekanie. Debata w Parlamencie Europejskim nie była łatwa, ale z drugiej strony była bardzo budująca. Ocenił wieczorem w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Wyraził zadowolenie, że wielu ludzi zrozumiało polską wersję wydarzeń i usłyszało więcej o polskiej racji stanu. Przed południem w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyła się debata dotycząca przyszłości Unii Europejskiej. Głosy zabrał w niej Mateusz Morawiecki. Podkreślał m.in., że Unia targana w ostatnich latach kilkoma kryzysami znalazła się na zakręcie, na którym musi ponownie wsłuchać się w głos swoich obywateli. W swoim wystąpieniu krytykował też plany ograniczenia finansowania polityki spójności. W trakcie debaty większość liderów frakcji parlamentarnych skrytykowała polski rząd za reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym zmiany dotyczące Sądu Najwyższego. Strażacy z całego województwa łódzkiego gaszą pożar wysypiska śmieci w miejscowości Mostki koło Zduńskiej Woli. Palą się głównie plastikowe odpady komunalne. Ogień jeszcze nie został opanowany. Na razie nie ma zagrożenia dla okolicznej ludności, mówi starosta z Zduńskiej Woli Wojciech Rychlik. Chcemy dokonać rozpoznania, czy jest zagrożenie przede wszystkim tutaj okolicznych mieszkańców, w jaki sposób reagować. Jesteśmy w pełnym kontakcie z wójtem gminy Zduńska Wola. Na chwilę obecną przede wszystkim skupiamy się na tym, w jaki sposób zabezpieczyć rozprzestrzenianie się ognia i nie dopuścić do przerzucenia go przede wszystkim na pobliskie tereny. Pracuje około 20 zastępów strażaków, ale to wciąż niewystarczające siły, przyznaje komendant powiatowy ze Zduńskiej Woli Mariusz Rosiński. Siły, środki nie są wystarczające, dojeżdżają. Myślę, że uda nam się po strażacku złapać ten pożar i nastąpi dogaszanie, ale na chwilę obecną próbujemy opanować sytuację. Przyczyna pożaru nie jest znana, mają wyjaśnić specjalna komisja. Składowisko w Mostkach jest własnością miasta Zduńska Wola, ale od lat jego dzierżawcą jest prywatna firma. Kontrwywiad Gruzji bada sprawę podtrucia kilku osób na lotnisku w Tbilisi. 7 pracowników międzynarodowego portu trafiło do szpitala. Gruzińskie służby bezpieczeństwa zatrzymały obywatela Rosji, który według nich miał rozlać w jednej z lotniskowych kas nieznaną substancję. Szef Biura Prasowego Związku Gruzińskich Lotnisk poinformował, że w poniedziałek rano z biura Aeroflotu rosyjskich linii lotniczych zaczął wydobywać się nieprzyjemny zapach. By wyjaśnić sytuację, wysłano do biura pracowników technicznych lotniska i wezwano przedstawicieli MSW. Rosyjska agencja TASS pisze, że 7 osób miało jednakowe objawy, zawroty głowy, nudności i zapalenie błony śluzowej oczu. Lekarz ze szpitala, do którego trafili pracownicy lotniska, powiedział, że na razie nie wiadomo, co było przyczyną zatrucia. Mamy do czynienia z toksycznym działaniem nieokreślonej substancji, stwierdził lekarz. 3 osoby dziś wypisano, pozostali mają opuścić szpital w najbliższym czasie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami pogodna noc. 13 stopni nad morzem, 15 w centrum, 12 na południu. Jutro w większości regionów od 27 do 31 stopni. Chłodniej nad morzem, w Koszalinie jutro 21 stopni, w Gdańsku 23. Wszędzie słonecznie, po południu na południowym zachodzie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz Tatrach pojawią się chmury. Tam może przelotnie padać i grzmieć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Muzyczne wieczory w Trójce. W poniedziałek o 22:00 Maniak po ciemku. Blues, swing i nie tylko. O 23:00 we wtorek Studio L Muzyki. Podróże po świecie syntezatorów i sekwenserów. W środę o tej samej porze 3 wymiary gitary. autorska audycja sześciostrunowa. A w czwartek o 22:00 bielszy odcień bluesa. Dźwięki czerpiące z delty Mississippi. Zapraszają Wojciech Mann, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 5 minut po 22:00 przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. Stulecie niepodległości winniśmy też poznać sylwetki Polaków, których osiągnięcia i życiorysy zapisały się trwale w historii światowej techniki. Najlepszym przewodnikiem w tym temacie będzie profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, który całe swoje życie poświęcił dokumentowaniu sukcesów Polaków na niwie techniki i przyrodoznawstwa. Autor jedynej w Polsce na ten temat czterotomowej encyklopedii słownika Co Polacy, odkrywcy, pionierzy, wynalazcy wnieśli w rozwój światowej techniki. To temat dzisiejszej audycji, na którą serdecznie zapraszam. Panie profesorze, witam serdecznie w studiu Trójki na Poważnie. Witam państwa, witam pana. Czuję wielką satysfakcję, że pana goszczę w audycji. Nierzadko zdarza się, by mieć za gościa encyklopedystę. Państwo się za chwilę przekonają, co to znaczy encyklopedysta. Człowiek chodząca encyklopedia. Gratuluję. No, bardzo dziękuję. No dobrze zacząć od komplementu, łaska. Prawda? No nie wiem, bo to oczekiwania mogą być zbyt duże. Panie profesorze, pracuje pan nadal w Instytucie Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk. To dobrze, że Polska Akademia Nauk stara się ugruntować dokonania Polaków na niwie nauki, techniki, przyrodoznawstwa. Ma pan mnóstwo dokonań, prac, książek, opracowań na swoim koncie. Wielu ludzi korzysta z pańskiej twórczości. Wchodząc do studia, dowiedzieliśmy się, że w internecie drukują pańskie rzeczy, ale niestety bez pańskiej zgody. No, ale tak. Ja bym tak bardzo tym się nie martwił, bo dużo, dużo gorzej, jak drukują rzeczy głupie i nie mające żadnych potwierdzeń w faktach. A ignorancji w tym zakresie, którym ja się zajmuję, jest bardzo dużo, więc ja wolę, żeby podkradali ze mnie, ale żeby było tak, jak trzeba. No. Tak. No, tym bardziej, że to opracowanie jest o tyle ciekawe, że jest i po angielsku, a na tym nam powinno też zależeć, żeby i inni dowiedzieli się, że Polacy, jak mawiał Kochanowski, nie gęsi, też swój język mają, iż swój język. To chyba mają. Rej, nie? Przepraszam, rej, teraz to tutaj się skompromitowałem. Rzecz jasna, no, chodziło o własny język, a nie o łacinę, bo łacinę nazywano językiem gęsim. Wśród swoich opracowań umieścił pan takie motto: inżynier ma tę przyjemność, jaką ma Bóg. To słowa Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej. No tak, bo to jest twórcza rzecz, to jest twórczość techniczna jest podobna do twórczości literackiej właściwie, prawda? Bardzo wiele zależy od autora, jak rozwiąże sprawę. To jest zupełnie co innego niż badanie przyrody. Prawda? Tu jest fundamentalna różnica między wynalazkiem a odkryciem. Wynalazek jest stworzeniem czegoś nowego, rozwiązaniem jakiegoś problemu w taki sposób, jaki przychodzi do głowy, prawda, komuś. Natomiast odkrycie to jest sprawa zupełnie inna, bo to jest stwierdzenie czegoś, co istnieje w przyrodzie, jakiejś prawidłowości, czy jakiejś planety, prawda, czy jakiejś wyspy, która jest gdzieś na morzu. To jest stwierdzenie rzeczywistości przyrodniczej. I dlatego jest fundamentalna różnica między odkryciem, który jest stwierdzeniem czegoś, co istnieje i bez nas też by istniało, a wynalazkiem, który jest stworzeniem czegoś nowego. Dobra. To jest bardzo ważna rzecz. No, mieliśmy to szczęście, że mieliśmy w II Rzeczpospolitej polityków, wynalazców, naukowców. No, bardzo dużo ich było. Nawet niektórzy byli pewnie lepszymi wynalazcami czy twórcami techniki niż politykami, bo niektórzy nie zdążyli być politykami, tak jak Narutowicz praktycznie, prawda? Tak, tak. Zginął tragicznie zastrzelony. Panie profesorze, nim zaczniemy omawiać, zgodnie z naszym wcześniejszym ustaleniem, przejdziemy przez wieki, przez historię Polski, chciałbym jeszcze parę słów usłyszeć o pańskim ojcu, Wiktorze Orłowskim. No, mój ojciec był konstruktorem stalowych konstrukcji, skończył Politechnikę Warszawską. No i pod koniec życia to pracował w firmie Rudzki i projektował konstrukcję stalową stoczni marynarki wojennej w Gdyni, która była wtedy priorytetową budowlą, no ale to zaraz się skończyło, bo to był jakiś 38 rok chyba, coś takiego. No, robił takie różne rzeczy, między innymi kiedyś mi opowiadał, że taką w firmie Rudzki zaprojektowali wieżyczkę wysuwaną na hotelu Prudential, czyli na dzisiejszym tym hotelu na placu powstańców. Napoleona. No kiedyś chyba było tak. Napoleona, tak. I tam robiono od jakichś tam 37 roku pierwsze polskie próby z telewizją. Jeszcze takie były to próby eksperymentalne, tak, ale już nawet i z kolorową coś robiono wtedy. Prawda? Tylko mówili, że cukierkowe barwy im wychodzą. Tak. W każdym razie byliśmy, no, staraliśmy się być na pierwszej linii takich właśnie, no, pokonywania w ogóle, że tak powiem, no, takich, braliśmy się za bary z tymi najsilniejszymi, tak. Prawda? No, historia tego budynku zasługuje na osobną audycję, bo Prudential to była amerykańska firma ubezpieczeniowa, która zainstalowała się zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, no i przystąpiła do budowy ówcześnie najwyższego wieżowca w Europie, tego wieżowca, który pamiętamy ze zdjęć w czasie powstania warszawskiego, w którego waliły grube moździerzowe pościski z dworca gdańskiego. Jest takie słynne zdjęcie amerykańskiego fotografa, na którym widzimy, jak ten pocisk rozpryskuje się, ale konstrukcja przetrwała. Tak, tak. On dostał ponad 100 pocisków artyleryjskich, tak, i mimo wszystko się trzymał. No, konstruktorem był Stefan Bryła, bardzo znany polski pionier techniki, no człowiek, który bardzo dużo zrobił, żeby spawanie wprowadzić do budownictwa. To był konstrukcja, to był szkielet stalowy oczywiście w tym Prudentialu, ale Bryła również już w 28 roku oddał do użytku taki most, nieduży mostek, to był 30-metrowy na Słudwi pod Łowiczem i to był pierwszy na świecie most spawany. Także, Stefan Bryła. Tak, no, Stefan Bryła. A potem Bryła zginął w czasie okupacji, został rozstrzelany. Zamordowany przez Niemców, tak, w 1942 roku. Tutaj można by jeszcze dorzucić inne nazwisko wspaniałe, Stefana Korbuńskiego. On z kolei jako prawnik reprezentował tych Amerykanów, którzy założyli towarzystwo i organizował ich firmę w Polsce. Późniejszy delegat rządu na kraj, człowiek organizujący polskie państwo podziemne, Stefan Korboński. Ile osób wiąże się z tym budynkiem? Dobrze, panie profesorze, 18 rok, wiadomo, Druga Rzeczpospolita, bardzo ciekawy okres, jesteśmy z niego coraz bardziej dumni. Widzimy, ile przez 21 lat można było zrobić we własnym państwie. No ale przez wiele lat nie mieliśmy tego państwa. Działaliśmy, istnieliśmy włączeni do trzech zaborów, rozdzieleni. I Polacy buntując się, uczestnicząc w powstaniach listopadowym, styczniowym, musieli często uciekać na emigrację, często byli zsyłani w głąb wielkiego Imperium Rosyjskiego. Ale okazuje się, że wielu Polaków nie próżnowało w warunkach w miarę stabilnych, starało się zaistnieć w ramach tych zaborów i co ciekawe stanowiliśmy dość potężną siłę intelektualną, inżynierską zarówno w tych trzech zaborach. Może krótko o zaborze pruskim, jak to wyglądało. No więc pruskim było najgorzej. Największy ucisk narodowościowy. No, w każdym razie, jeśli chodzi o nasze intelektualne rzeczy, to w pruskim było najsłabiej, dlatego że jednak kultura niemiecka jest bardzo potężna i gospodarka niemiecka, więc tam jak ktoś chciał robić karierę, to się stawał Niemcem po prostu. Niestety tak to było. Oczywiście pamiętamy ten film Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. No tak. Tak, oczywiście. Cegielski był bardzo ważną osobą, ale trzeba pamiętać, że u niego pracowali też inżynierowie niemieccy. Polskich inżynierów zaboru pruskiego było bardzo niewielu i zwykle kończyli studia w Zurychu. Było tam paru ludzi, którzy pracowali, taki był Rymkiewicz i byli dwaj bracia brodoscy, którzy pracowali w Brazylii, tam, stamtąd się wywodzili. Tak, ale to z naszego punktu widzenia, czyli historyczno-technicznego, to zabór pruski tutaj reprezentował się najsłabiej. Byliśmy raczej siłą roboczą, która tam układała tory i tak dalej. Prawda? Tak jak mniej więcej Ukraińcy w Galicji. Tak. Taką żeśmy rolę pełnili. Tak. Natomiast w rosyjskim zaborze to już było zupełnie co innego. Chodzi o Królestwo Polskie, prawda? O Królestwo Polskie, tak zwaną kongresówkę, czyli ziemię, lata 1815-30. Ziemie zabrane i tak dalej. Zresztą i o samą Rosję, bo Polacy, bardzo wielu Polaków kończyło dobre uczelnie techniczne w Rosji, zresztą zakładane przez Francuzów, jeszcze w Tylży. Napoleon z Aleksandrem doszli do wniosku, że trzeba założyć Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu i niedługo przyjechali profesorowie francuscy i to założyli. Tak? Także to ma długie tradycje i tam była wykładana inżynieria na wzór francuski i ten instytut skończyło ponad 1000 Polaków w ogóle. Do I wojny światowej. Polacy stanowili w Rosji sporą grupę ludzi ze ścisłej czołówki. Około 20% powiedzmy Polaków było wśród budowniczych wielkiej kolei transsyberyjskiej. Także tę całą infrastrukturę rosyjską to Polacy robili. No, począwszy od Kierbedzia, który był znany, prawda, z tego, że zbudował pierwszy stały most w Petersburgu na Newie, to potem robił ten most Kierbedzia słynny. Kratownica słynna, która została zniszczona w czasie II wojny światowej. Przesztywniona kratownica i na filarach tego mostu zbudowanych przez Kierbedzia techniką kesonową, prawda, potem powstał most Śląsko-Dąbrowski. On stoi na tych samych filarach, które wtedy były założone, a to było filary budowano w roku 58, bo w 64 po powstaniu styczniowym most został oddany do użytku i defilowała po nim armia, która stłumiła powstanie styczniowe. W związku z tym na otwarcie mostu przyszło tylko 400 osób, które miały imienne zaproszenia. Tak? I wygłosił generał-gubernator, wygłosił przemówienie po francusku, w którym zwracał uwagę, że Polacy niepotrzebnie dają się ponieść różnym obłędom, które spychają Polskę zawsze w przepaść nieszczęść, a tymczasem przecież monarcha się przychylił i pozwolił zbudować taki wspaniały most. Tak, ale jeszcze wcześniej wspomnijmy o Stanisławie Staszycu, który założył Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk. Wielka postać, wielki umysł, wielki człowiek. No więc Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie to było właściwie w sferze intelektualnej, to było coś takiego jak Legiony Dąbrowskiego w sensie politycznym. Tak, to była kwestia nie tylko tego, że trzeba zachować wiele elementów z kultury narodowej, jeśli chcemy zachować tożsamość, ale również dbałość o to, żeby wykorzystać krajowe bogactwa i nauczyć się je przetwarzać, no czyli właściwie, żeby przestać być skansenem i się włączyć w ten ruch rewolucji przemysłowej, powiedzmy, prawda? Tak, takie są Rzeczpospolite, jak ich młodzieży kształcenie. Tak, to wszystko prawda. Tak, Staszyc, i pomyśleć, że to osoba duchowna, ale takie były wtedy czasy. No, on był chyba duchowną osobą tylko z tego względu, żeby mieć swobodę ruchu, bo jak ktoś zostawał księdzem, to mimo pochodzenia mieszczańskiego mógł działać jako osoba pełnoprawna. Więc to było coś takiego, jak zapisanie się do partii w czasie PRL. Tak, mógł być politykiem, mógł być ministrem, reformatorem. Nie wiem, co się stało, że... No był to bardzo wybitny człowiek, nie tylko naukowo, tak, bo przecież geologicznie przede wszystkim, ale to był człowiek, który się przyczynił do stworzenia właśnie wszystkich wyższych uczelni w Warszawie. Tak, i... No i nawet wniósł pewien wkład w budowę dróg bitych. Także on dbał o te wszystkie rzeczy. Dbał również o przemysł, tak, o modernizację przemysłu. Kiedy się czyta o nim właśnie w pańskich książkach, zadziwia wszechstronność Staszyca. Czym on się nie interesował? Geologią, Karpatami, ukształtowaniem terenu. Zakładał szkoły, zakładał takie pierwowzory spółdzielni. na wsi. No i nic dziwnego, kiedy zmarł 20 stycznia 1826 roku, to pogrzeb był manifestacją wielotysięcznych tłumów. No, bardzo licznie była obecna młodzież akademicka na tym pogrzebie. Został pochowany pod murami kościoła Kamedułów w Lasku Bielańskim. Skoro o tych czasach mówimy, panie profesorze, kanał Augustowski, słuchają nas na pewno słuchacze z tych terenów, może warto byłoby im przypomnieć. Kanał Augustowski był jedną z takich ważnych inwestycji tego okresu 15 lat, powiedzmy, samodzielności Królestwa Polskiego, prawda, po 15 roku, po wojnach napoleońskich. No i w tym okresie myśmy zbudowali ten kanał, co było zresztą związane z tym, że Prusy nam podniosły cła. Ujście Wisły było w rękach pruskich. Gdańsk był po prostu niemiecki. Więc chodziło o to, to Drucki-Lubecki wymyślił tą sprawę, że chodziło o to, żeby przez Niemen i przez porty rosyjskie, niezamarzające porty rosyjskie, w grę wchodziła Lipawa i Windawa, żeby tamtędy można było polskie zboże bez tych pruskich ceł wprowadzić do handlu morskiego. Tak, no cła były niezwykle wysokie, na pszenicę, na żyto, na groch. Tak, i zresztą wystarczało, że się zabrali do tego kanału, a cła od razu opadły, tak, prawda? Tak. Bo to tak jak w szachach, groźba jest ważniejsza niż wykonanie, tak? No, teraz mamy takie przedsięwzięcie, myślę o naszych współczesnych czasach, przekopanie Mierzei Wiślanej po to, żeby nie korzystać już z tej cieśniny pilawskiej, którą sobie zaanektowała Rosja. W 90 roku jeden z posłów Krasuski, bodajże jachtem prywatnym, przepłynął wokół tej cieśniny. No, ale cały czas istnieje groźba, niebezpieczeństwo, że taki ktoś może zostać internowany. No, w ogóle nie ma ruchu przez tę cieśninę. W związku z tym pomysł przekopania Mierzei Wiślanej. Jak pan ocenia ten pomysł? Trudno mi jest to ocenić, bo ja się zajmuję historią techniki, a tymi nowszymi sprawami to wolę się nie wypowiadać na tematy, na których się nie znam. Sądzę, że mądrzy ludzie to rozważyli i że ma to jakiś sens oczywiście. No, no tak jak kanał Augustowski, no trzeba było te przepisy jakoś obejść. Kanał Augustowski był rzeczywiście wtedy ważny, poza tym był zastosowaniem pierwszym wapna hydraulicznego wynalezionego przez Francuza Wika tuż wcześniej, bo w 19 chyba roku, a kanał się zaczął w 23, 823 oczywiście, i właściwie do 30 roku był zbudowany. No i Ignacy Prądzyński, nasz późniejszy bohater z czasów powstania listopadowego, był projektantem, a później generał Malet to zmienił, który zmienił nazwisko na Malecki i pozostał w Polsce, tak. To było wtedy tak, że generałowie napoleońscy często woleli nie wracać do Francji, gdzie się zmieniły sprawy, prawda, zupełnie i tam nie wszystkich czekał bardzo dobry los, prawda. Czyli na ówczesne czasy to było duże przedsięwzięcie inżynierskie. 101 kilometrów długości. Tak, ja nawet, kilkanaście śluz, chyba 18. Tam były różne wersje. Były ludzie, którzy go budowali, to później zasłynęli na emigracji już po powstaniu listopadowym. No, na przykład brat Lelewela, Joachima słynnego, Jan Paweł Lelewel, budował jedną ze śluz tego kanału, a potem był naczelnym inżynierem dróg i mostów w kantonie berneńskim w Szwajcarii. Mm-hmm. Do 1947 roku. Tak, wspomnijmy jeszcze może Stanisława Wysockiego, twórcę drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Tak, no to była troszeczkę inna sprawa. Tutaj było dwóch projektantów i właściwie obaj wybrano wersję Wysockiego, ale był też taki pan, który równolegle to projektował i właściwie obie trasy były bardzo zbliżone. No, ten drugi mi wyleciał z głowy. Tak. Dobrze, Urbański, jeszcze dwa... Urbański, Teodor Urbański, tak. No to jeszcze został nam zabór austriacki. No więc w zaborze austriackim na początku było bardzo źle, jak to wszyscy wiemy od Żeromskiego, ale gdzieś od 60-tych lat, kiedy Austriacy zostali pokonani przez Prusy, prawda, w 66 roku w bitwie pod Sadową, to wtedy jakoś zrobiło się liberalniej w monarchii austriackiej i wtedy właściwie od lat 70. to już była pełna autonomia w Galicji. Polacy się rządzili sami i we Lwowie szkoła techniczna, która tam była od 77 roku jako szkoła politechniczna we Lwowie funkcjonowała z polskim językiem wykładowym. Oczywiście stopniowo go wprowadzano, bo najpierw nie było specjalistów od wykładów. Ale ta szkoła wychowała bardzo wielu wybitnych ludzi i to na długi czas, że tak powiem, kształtowało naszą kadrę miejscową. Tak, prawda? No i tutaj najbardziej jesteśmy dumni z Ignacego Łukasiewicza. Ignacy Łukasiewicz to nie był związany z tym ośrodkiem. Lwowskim, nie, ale... Ignacy Łukasiewicz był... Wszyscy go znamy jako wynalazcy lampy naftowej, ale tak naprawdę najważniejszą rzeczą, którą on zrobił, to, że zapoczątkował wydobycie ropy naftowej w Bóbrce pod Krosnem i przede wszystkim, że przetwarzał tą ropę. Prowadził destylarnie i rafinerie, które... produkowały najrozmaitsze rzeczy, jak smary, oleje, coś w rodzaju parafiny, tak zwaną gudrynę, i dostawał on za to nagrody na wystawach powszechnych. Między innymi w Wiedniu w 73 roku dostał za to złote medale i różne wyróżnienia. Więc bardziej on był ważny przez to, że potrafił tą ropę przerabiać, niż przez to, że oświetlił lampą tą sprawę, bo powiedzmy szczerze, no, lampa naftowa zapłonęła pierwsza w szpitalu lwowskim, zresztą żeby dokonać operacji po ciemku, ważnej i pilnej operacji, tak. W szpitalu na Łyczakowie zapłonęła w 54 roku, a już w 79 Edison wynalazł żarówkę, która bardzo szybko jednak no, zdobyła świat, prawda, już do lat 20. to już w całej Europie światło elektryczne było wykorzystywane w dużym zakresie. I to dopiero zmieniło nam rzeczywiście, no, zmieniło, proszę Państwa, właściwie życie w ten sposób, że mroki nocy przestały być ważne. Tak. Przecież w tej chwili bawimy się i pracujemy, różne rzeczy robimy w nocy, tak samo jak w dzień, prawda? Mamy dostateczne warunki do tego. Czy to dobrze, czy nie, to jest inna sprawa, ale... Tak. Pańska praca habilitacyjna była zatytułowana Osiągnięcia inżynierskie wielkiej emigracji. To bardzo wdzięczny temat. No, Ernest Malinowski, no, to chyba wszyscy wiedzą. No tak, szczycimy się tym twórcą kolei najwyższej na świecie transandyjskiej. No więc tak było, że ludzie, którzy znaleźli się we Francji po powstaniu listopadowym, bardzo wielu młodych ludzi, skorzystało z tej sposobności, żeby się czegoś nauczyć na uczelniach francuskich, które wtedy były najlepsze na świecie. I między innymi grupa takich ludzi dotarła do Peru, gdzie w latach, no, powiedzmy 60-tych, 70-tych zrobili bardzo wiele dla budowy podstaw nowoczesnego Peru, bo nie tylko Malinowski zbudował tą kolej, ale Edward Habich założył pierwszą w Ameryce Łacińskiej Politechnikę w Limie, która do dzisiaj istnieje i, że tak powiem, poczuwa się do tego, że Habich był jej twórcą. No i był jeszcze pan Folkierski, który no, unowocześnił program naukowy Uniwersytetu Miejscowego, który jeszcze był przez Hiszpanów założony kiedyś. Także tam była jeszcze grupa kilku innych ludzi i był geolog Babiński i był Kluger, bardzo dobry inżynier. Więc tam grupa Polaków zrobiła ogromnie dużo dla stworzenia właśnie nowoczesnego Peru. A druga grupa, już kilkuset ludzi, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, to zrobiła równie dużo dla Turcji osmańskiej. Dlatego, że tam ich przyjmowano chętnie jako potencjalnych oficerów na wypadek wojny z Rosją, a oni tam zbudowali całą sieć telegraficzną i obsadzali administrację dróg i mostów, którą zakładali tam Francuzi. No i prawda, bardzo wiele tam zrobiono i powiedzmy taka przyjaźń polsko-turecka, no, która jest tradycyjna właściwie, tutaj znalazłem najlepszy wyraz. Także to są dwa podstawowe kraje, gdzie Polacy coś zrobili dla nowoczesności, prawda, bo w Turcji był ten Tanzimat, to była taka dążenie do europeizacji wtedy. No a poza tym bardzo duża grupa Polaków pojedynczych już działała w różnych krajach, tak jak Gzowski w Kanadzie, powiedzmy, tak jak Waligórski w Norwegii, tak jak Chełmicki w Portugalii. To byli wszystko bardzo ważni ludzie, którzy mają hasła w obcych encyklopediach, a w naszych na ogół nie mają. To znaczy ja już w niektórych poprowadzałem, ale tak naprawdę to byli zapomnieni. Tak. Proszę Państwa, chyba w tym momencie przyznali mi Państwo rację, że encyklopedysta brzmi dumnie, profesor Bolesław Orłowski. Lecą nazwiska, lecą daty i wszystko to w pamięci. Panie profesorze, przejdźmy do 18 roku. Polska odzyskuje niepodległość i co się dzieje? Wracają Polacy z zagranicy. Wtedy wróciło mnóstwo ludzi i to ludzi, którzy mieli dobre stanowiska za granicą i ugruntowaną pozycję i dobrze zarabiali, to wrócili jednak, żeby tej Polsce dać trochę oddechu, a roboty było bardzo dużo, bo zniszczeń było dużo po wojnie, front się przesuwał tu parę razy przez nasze tereny. Po drugie, trzeba było scalić trzy peryferie trzech mocarstw, no i to takie dosyć zaniedbane peryferie. I tereny ogołocone przez okupantów, bo każdy z nich zabierał. Rosjanie zabierali. Wszyscy zabierali, coś napotkali na drodze. Niemcy zabierali również i fabryka. Rosjanie to nawet i ludzi, i rodziny całe wywozili. Poza tym rozmaite przepisy. W Austrii był ruch lewostronny na przykład. Poza tym szerokie tory w Rosji. Poza tym sprawa jeszcze nawet mentalnościowa, która była inna w tych trzech państwach przez długi czas. Ci ludzie pracowali. No i właściwie ogromnie dużo żeśmy zrobili. Jak wiadomo, zrobiliśmy Gdynię, której twórcą był Tadeusz Wenda. Zawsze się to kojarzy z Kwiatkowskim, ale Kwiatkowski publicznie kilkakrotnie mówił, że Wenda nie tylko wybrał lokalizację Gdyni, ale ją zaprojektował. I do emerytury w 1937 roku kierował jej budową. Więc Tadeuszowi Wendzie oddajmy należny hołd, o czym mało kto wie naprawdę, no bo tak to bywa, u nas stereotypy działają. On podobno wybrał Gdynię jako to najwłaściwsze miejsce do budowy portu. Tak. On był wykształcony w Rosji oczywiście, w Instytucie Inżynierów Komunikacji przedtem, tak. No poza tym co, zrobiliśmy, przede wszystkim najważniejsze, co zrobiliśmy przed wojną, żeby jakoś utrzymać się na powierzchni, to zrobiliśmy COP. I ten COP to jest właśnie twórczość Kwiatkowskiego głównie. Od 1937 roku zbudowaliśmy około 100 bardzo nowoczesnych zakładów, wśród których na przykład był jeden produkujący kauczuk syntetyczny polski, który był trzecim w skali światowej kauczukiem, prawda? Tam było wiele fabryk na najwyższym poziomie światowym. I niemieccy oficerowie, którzy potem przystosowywali te fabryki do pracy dla III Rzeszy, kiedy zdobyli Polskę, to nie kryją swojego podziwu dla Polaków, którzy na przykład potrafili niektóre rzeczy robić na licencjach obcych, ale ich technologie były lepsze od tych oryginalnych. Więc inżynierowie niemieccy w mundurach Wehrmachtu, którzy tam przyszli i tym zarządzali w czasie wojny, no wystawiają nam bardzo dobrą laurkę. Wiem, że są tacy badacze, którzy nad tym siedzą i czekam na ich piękne rzeczy na ten temat, pewnie doktoraty czy habilitacje. Tak? Tak, o Gabrielu Narutowiczu wspomnieliśmy. Prezydent no, Mosiński był na początku stulecia, był jednym z najważniejszych wynalazców europejskich, bo on wymyślił metodę produkcji przemysłową, metodę produkcji kwasu azotowego z powietrza, czyli z niczego, bo powietrze jest wszędzie, prawda? Mhm. Więc, a wtedy był problem pierwszy, kwestia rolnictwa, bo te wszystkie, no, nie sztuczne nawozy, tylko te prawdziwe, które sprowadzono z Chile, czy jakieś guano, prawda, czy z Peru, też tam jakieś saletry, prawda, i tak dalej. To wszystko było daleko przede wszystkim, a poza tym kosztowało. No, a tutaj można było to samemu robić. A druga rzecz, no, jest materiały wybuchowe. To przecież też są tak. Związki azotowe, prawda? Zaglądam do ściągi z pańskim tekstem. Proszę bardzo. Gabriel Narutowicz, czołowy pionier nowych wówczas elektrowni wodnych. Tak. Jak takiego go nie znaliśmy. No tak, prawda? On zbudował tych elektrowni bardzo dużo, nie tylko w Szwajcarii, ale we Francji, w Austrii, w Hiszpanii, we Włoszech. A konsultował no, w wielu innych krajach. Następne nazwisko Jan Czochralski, wynalazca metody wytwarzania monokryształów. Czochralski miał wysoką pozycję w Niemczech, był nawet przewodniczącym Stowarzyszenia Metalurgów Niemieckich. No, to był bardzo zasłużony pan, który dopiero w 1928 roku na zaproszenie prezydenta Mościckiego wrócił do Polski. No i on jest ważny, przede wszystkim w Niemczech był ważny przez ten bimetal, czyli stop, bezcynowy stop kolejowy, który nie tyle był jakoś szczególnie dobry, co był tani, tak. Więc to było ważne, następna ale postać. On wymyślił metodę hodowli kryształów, która potem się dopiero sprawdziła już właściwie jak on był po jego śmierci, kiedy elektronikę wprowadzono. To pierwsze te monokryształy, które hodowano, to były właśnie jego metodą. Tak. Ludwik Ebermann kierował oddziałem wytwarzającym silniki okrętowe diesla. Tak jest i w takiej fabryce Mann, która jest w Niemczech, zbudował silniki dla około 500 okrętów podwodnych niemieckich i austriackich w czasie pierwszej wojny. Tak. I nie chcieli go stamtąd wypuścić na wykłady do Lwowa, dopóki się wojna nie skończyła. Tak. Tak. Jeszcze nazwisko Rudolfa Modrzejewskiego, syna słynnej Heleny Modrzejewskiej. Tak, jest, no, ale to jest z którą Ameryka. Wyjechał razem do Ameryki. Tak. Też zaczął budować mosty. No więc on zbudował około 30 wielkich mostów w Stanach Zjednoczonych na wielkich rzekach, w tym 5 czy 6 na Mississippi. No i zapoczątkował właściwie nowoczesne mosty wiszące w tym kształcie, w jakim je dzisiaj widzimy, czyli ze sprężystymi pylonami, prawda? I ogromnych rozpiętościach. Natomiast Golden Gate w San Francisco, w Zatoce San Francisco nie jest jego projektem. Tak, nie jest jego dziełem, tylko jego ucznia Straussa. Tak. A to się często podaje fałszywy, tak. Niestety. Tak. I wraca do kraju też słynny Tadeusz Sędzimir, który potem w Stanach zmienił nazwisko na S.E.N. No tak, tak. No to już, no, ale to jest względów, przede tak wszystkim jak Modrzejewski na Modrzewski. Tak. Bo przecież Sędzimir pracował w Szanghaju, miał tam fabrykę śrub, gwoździ, drutu. No, on zaopatrywał koleje rosyjskie. Tak jest. No i wraca do Polski. Dzisiaj mamy hutę Sędzimira na cześć właśnie tego polskiego inżyniera. Nie udało mu się, bo najpierw pojechał do Ameryki, gdzie był kryzys, akurat był to 1929 rok. I nie udało mu się tam tej swojej metody walcowania na cienko blachy, na zimno, w klatkach wielowalcowych i cynkowania jej tam wprowadzić. I przez pewien przypadek udało mu się to w Kostuchnie pod Katowicami w 1933 roku. A potem w Hucie Pokój w Chorzowie zrobił walcarkę swoją pierwszą. I rzeczywiście to były metody, które zrewolucjonizowały, powiedzmy, stalownictwo w XX wieku. Także 90% tego, tych lodówek, samochodów, karoserii i tak dalej, to wszystko Sędzimierz z każdej takiej rzeczy brał tam po 10 centów od tony i przez to mu się zrobiło bardzo dużo pieniędzy w pewnym momencie. Tak? Ponownie zaglądam do ściągi, ponownie Gdynia. W 1924 roku początek budowy nowoczesnego portu zawinęło 29 statków, a w 1937 5759. Jakie tempo? W 1937 roku to już chyba było połowa naszego eksportu zagranicznego, to już szła przez Gdynię. Tak. I importu, a tak. Jeśli chodzi o mieszkańców, w 1921 roku w Gdyni mieszkało 1300 osób. A w 1939 roku 120 tysięcy. To było chyba szóste miasto w Polsce wtedy. I to warto byłoby przypomnieć, co zrobili Niemcy w 1939 roku. 50 tysięcy mieszkańców Gdyni wysiedlili, wyrzucili z mieszkań. To warto o tym pamiętać. Szczególnie teraz, kiedy Niemcy znowu przypominają sobie o swoich nieszczęściach. Gorzej jest Niemcami, że zapominają o niektórych sprawach. Że przypominają sobie, tak. No, mieliśmy też niesamowite dokonania w dziedzinie przemysłu lotniczego. No tak, to jest w ogóle szczególna sprawa, bo we wszystkich krajach przemysł lotniczy się rodził z przemysłu samochodowego. No bo to kwestia silników, prawda? Mhm. W Polsce nie było przemysłu samochodowego, a jednak zrodził się z chęci tego rywalizowania z najsilniejszymi. W niemieckim opracowaniu z 1938 roku, które podaje rozwój lotnictwa na świecie, są cztery kraje wiodące. To są Niemcy, Francja, Włochy i Anglia. I następna czwórka to są Stany Zjednoczone, Holandia, Czechosłowacja i Polska. Tak. No także tutaj mieliśmy w niemieckich opracowaniach, które nas raczej nie faworyzowały, taką opinię. To jest bardzo ważne. No, trzeba powiedzieć tutaj o Puławskim szczególnie, ale i o bombowcu Łoś. Zygmunt Puławski, to nazwisko. Tak. No, on dobrze zginął mając 30 lat. Tak. Co by zrobił znajomo dalej? Brzmi, ale to jest właśnie ten najsłynniejszy konstruktor tylko samolotów myśliwskich. Tylko, że on jest Puławski przez W, a Puławski z Konfederacji Barskiej był przez S. Puławski. Tak, tamten był Puławski. Tak, no poza tym była taka spółka Rogalski Drzewiecki Wigura, która RWD budowała samoloty sportowe i na takim samolocie przeleciał Stanisław Skarżyński trochę w tajemnicy przed władzami polskiego lotnictwa, które się bały po tym, jak zginęli Żwirko i Wigura w 1932 roku, to on przeleciał z Afryki do Brazylii. I potem nie było końca z różnym świętowaniem tego wśród Polonii brazylijskiej i argentyńskiej. Tak. Panie profesorze, a co to był ten płat polski? No to był właśnie tak zwany płat tego Puławskiego, który taki trochę na wzór skrzydeł mewy zrobiony, który dawał dobre rozpoznanie pilotowi, że pilot mógł dobrze widzieć, a wtedy pilot na przykład operował karabinem maszynowym, bo to były myśliwce, więc musiał mieć dobre pole widzenia. Tak. No ten kształt zachowały późniejsze samoloty myśliwskie, choćby Karaś, prawda? Też miał. No Karaś to był troszkę już inna konstrukcja była, bo to był samolot obserwacyjny, to nie był myśliwiec. No w każdym razie tam potem był taki silnik Foka, który budowano, który miał nam dać super myśliwca na 1939 rok, ale zginął ten pan Nowkuński, który go budował. Zresztą zginął w tajemniczych okolicznościach. To jest taki temat na kobrę, bo nie tylko wywiady nieprzyjaznych sąsiadów się tym interesowały, ale jeszcze poszedł w Tatry razem z facetem, któremu odbił dziewczynę. No więc sytuacja bardzo skomplikowana. Pisze pan, że właśnie w tym okresie międzywojennym nasz przemysł lotniczy wyprodukował 4100 samolotów, w tym 1100 według licencji zagranicznych i 1400 szybowców. No nie dziwnego, że musieliśmy tę wojnę w powietrzu przegrać z Niemcami. Produkowały Niemcy wtedy potworną ilość samolotów. No tak, a jeszcze więcej mieli Rosjanie. A kiedy Amerykanie przystąpili do wojny, to wyprodukowali, wie pan, Luftwaffe miała w szczytowym momencie chyba 17 tysięcy samolotów bojowych, a Amerykanie w pierwszym roku po przystąpieniu wyprodukowali 50 tysięcy samolotów. Tak, to była różnica skali, prawda? Później. Ale ciekawe było to, że te samoloty były oryginalnymi konstrukcjami polskimi i zwracały na siebie uwagę. Zabrakło nam czasu i możliwości. No, ale jeszcze tylko pieniędzy. Zasygnalizować dwa słowa. Że pogrobowcy tej Rzeczypospolitej II w Anglii doskonalili sprzęt przydatny militarnie w czasie II wojny światowej. I może się umówimy któregoś razu na opowiedzenie o tym, bo to jest bardzo ciekawa historia. Pogrobowcy, to znaczy ci, którzy nie zaakceptowali układu jałtańskiego, nie chcieli wracać do komunistycznego kraju i bardzo dobrze, bo wiadomo, co by ich tutaj spotkało. Niektórzy wrócili, dali się namówić i stracili życie, albo stracili zdrowie w kazamatach komunistycznych, ale rzeczywiście byli obecni na Zachodzie. Dobrze w tej sytuacji umówimy się na następne spotkanie, może na ten temat, ponieważ zauważyłem, że on w pańskich pracach się rozrasta. No bo to jest rzecz dosyć nowa. Bo dochodzą tutaj zresztą, nowe informacje. Tak, no, to pan Jan Darczyński, szef Centralnej Biblioteki Wojskowej, tą sprawę od dawna już prowadził, kiedy jeszcze był sekretarzem prezydenta Koczorowskiego, prawda? Więc to jest sprawa bardzo ważna, o której żeśmy coś wiedzieli, ale teraz wiemy dużo więcej po pewnych badaniach. Oczywiście nie wszystko jeszcze, ale to, co wiemy, to wystarcza, żeby powiedzieć, że to były rzeczy wspaniałe i które zainteresują nie tylko tych, co się interesują techniką, ale i tych, co się interesują II wojną światową. No właśnie, dochodzą nowe źródła, również z Zachodu. Poza tym odkrywamy w starych archiwach, a poza tym no jest wolność twórcza, naukowa. Dowiadujemy się, że drugi oddział Sztabu Głównego Wojska Polskiego ono wspierał badania uczonych, finansował wręcz po to, żebyśmy mieli atrakcyjną broń. Pańskim zdaniem, które wynalazki z II Rzeczpospolitej, te właśnie militarne, wojskowe, miały największe znaczenie, to znaczy były najbardziej nowatorskie? No więc przede wszystkim Groszkowski i Ryszko pracowali nad radarem, należeli do czołowych pionierów radaru, więc radar niewątpliwie się bardzo rozwinął w czasie tamtej wojny, oczywiście. Wie pan, o niektórych sprawach my nie do końca wiemy. Tam robił Wolfkę różne rzeczy z podczerwienią i tak dalej. To nie jest opracowane. Sprawa noktowizora też. No noktowizor tak, ale noktowizory były w różnych krajach wynajdywane niezależnie, u nas też, tak. To jak się spotkamy, panie profesorze, to ja będę prosił, żeby pan opowiedział, jak wyglądała sprawa rozszyfrowania kodu Enigmy. No mieliśmy tutaj swój udział, Anglicy przyjęli to jako swój sukces. Tak, ale film wydali na ten temat. Trzeba pamiętać, że Niemcy skomplikowali swoją kombinację przystępując do wojny, także trzeba było na nowo to robić, także myśmy już nie zdążyli, poza tym nie wiadomo, czy byśmy byli w stanie, bo to wymagało również bardzo dużych pieniędzy, więc sukcesy nasze były bardzo duże, ale trzeba pamiętać o tym, że Anglicy musieli to rozszyfrować w Bletchley Park na nowo. Tak, tak. Tak jest. No i jeszcze jeden temat, który na pewno poruszymy, skoro jesteśmy w radiu i jesteśmy fanami radia, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne w 25 roku. No trzeba też. Tak. W 26 roku zaczyna się nadawanie stałego programu radiowego przez Polskie Radio Warszawa. I tutaj nazwisko. A pierwszy reportaż był z pogrzebu słowackiego, z przewiezienia słowackiego na Wawel. Tak? W 27 transmisja, pierwsza plenerowa transmisja. No więc jak to mówiono wtedy, rzeczy, transmisja prawda? Na żywo wtedy mówiono. Tak. Dzisiaj też się czasami to słyszy, transmisja na żywo. Tak mówimy. Więc powstają ośrodki Polskiego Radia w Wilnie, Poznaniu, Katowicach, w Toruniu. No Toruń był wtedy wojewódzkim miastem. No, no i ten maszt w Raszynie, który można oglądać jadąc z Warszawy drogą na Kraków. Radiostacja w Babicach była, transatlantycka. Wtedy jakoś budowano te wielkie wieże, bo no, była trochę inne pomysły były na nawiązywanie tak dalekiej łączności, tak. Teraz już się takich rzeczy wielkich nie robi. No, korzystano z fal długich, krótkich. Dopiero potem się pojawiają ultrakrótkie fale. Na przykład Trójka, to pamiętam, nagrywałem kiedyś taki reportaż z momentu instalowania anten UKF-u na maszcie w Raszynie w 83 roku. Takim wózkiem się wjeżdżało pod kątem na ten maszt. No wrażenie niesamowite, jakby się było w samolocie. A więc tutaj nie odstawaliśmy już pod koniec lat 30. W ogóle Polska na swoją miarę, moim zdaniem, kadra polska naukowo-techniczna w dwudziestoleciu była no, znacznie na wyższym poziomie, niż można się było spodziewać po kraju tej wielkości na peryferiach Europy. Na co tak, tu dużo mówić. Tak. Dobrze, panie profesorze, bardzo dziękuję za chęć pojawienia się jeszcze raz w studiu, w Trójce na Poważnie. Powrócimy do tematu, bo w żaden sposób nie dało się go wyczerpać. Proszę państwa, miałem wielką przyjemność gościć dziś w studiu Trójki na Poważnie profesora Bolesława Orłowskiego, historyka techniki z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Zatem do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo ja państwu dziękuję. Kłania się Wojciech Reszczyński. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów.